No to jednak w Kiszyniowie wpadło. Wygrywamy z Mołdawią 1-0. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. PiS w najbliższą sobotę ma przedstawić nowe propozycje programowe partii przed nadchodzącymi wyborami. Europejska Nagroda za Bezpieczeństwo na Drogach powędrowała do Polski za ograniczenie wypadków śmiertelnych w ostatniej dekadzie o niemal połowę. O ruchu ukraińskich wojsk w stronę Melitopola i Berdiańska donoszą tamtejsi dowódcy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zapowiedział, że podczas sobotniej konwencji na Dolnym Śląsku ujawnione zostaną kolejne propozycje programowe partii przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Radosław Fogiel w Polskim Radiu 24 był pytany o zmianę miejsca konwencji, która pierwotnie miała się odbyć w Łodzi, a ostatecznie zostanie zorganizowana na Dolnym Śląsku. Jak mówił, choć zapadła decyzja o zmianie miasta, to ugrupowanie w kampanii wyborczej Łódź odwiedzi jeszcze wiele razy. Jeśli chodzi o zmianę miejsca, mówił o tym nasz szef sztabu, pan poseł Brudziński. Odpowiedzieliśmy po prostu na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska. PiS jest zawsze blisko Polaków. Oczywiście w kampanii wyborczej pojawimy się w Łodzi jeszcze nie raz, tak samo jak wielokrotnie w tej Łodzi już byliśmy. Ale dzisiaj została podjęta decyzja o tym, że jednak widzimy się na Dolnym Śląsku. Podczas ostatniej konwencji PiS, która odbyła się w maju w Warszawie, prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyższenie świadczenia z programu Rodzina 500+ do 800 zł od nowego roku, wprowadzenie programów bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 65+, a także zniesienie opłaty za przejazd autostradami. Polska otrzymała Europejską Nagrodę za Bezpieczeństwo na Drogach. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu doceniła nasz kraj m.in. za ograniczenie wypadków śmiertelnych w ostatniej dekadzie o niemal połowę. Nagrodę w Brukseli odbierał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Polsce powstają autostrady i drogi ekspresowe na najwyższym poziomie, dlatego wzrasta bezpieczeństwo, argumentował minister. Te wszystkie drogi, które powstają, one mają taki status najlepiej skonstruowanych, zaprojektowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu i trzeba tutaj pamiętać, że warto budować te drogi. Dlaczego? No bo na drogach dwujezdniowych dochodzi do zdecydowanie mniejszej ilości wypadków drogowych, aniżeli na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. To pierwsza nagroda przyznana Polsce przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu. W ubiegłym roku w Polsce zginęło na drogach 50 osób na milion mieszkańców, a w 2012 ginęły 93 osoby na milion mieszkańców. Ukraińscy żołnierze powoli przesuwają się w stronę Melitopola i Berdiańska. Na południu obwodu zaporowskiego ukraińska kontrofensywa jest najbardziej intensywna. Rzecznik Sztabu Generalnego Armii Ukrainy Andriy Kowalow poinformował, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie stracili tam ponad 1000 żołnierzy. Kontynuowane są działania ofensywne na kierunkach Melitopol i Berdiańsk. W ciągu minionej doby na odcinkach frontu Nowodariwka i Pryjatunę, Marakariwka, Rivnopol i Nowodaniliwka, Rechotynę ukraińskie wojsko z powodzeniem posunęło się naprzód. 1017 rosyjskich żołnierzy, 8 czołgów, 15 opancerzonych pojazdów bojowych i 23 systemy artyleryjskie wroga zostało zniszczonych. Amerykański Instytut Badań nad Wojną poinformował w ostatnim raporcie, że wojska ukraińskie prowadzą kontrataki także w okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim. Ukraińska armia przeprowadziła udane ataki w rejonach, które znajdują się kilkanaście i kilka kilometrów na północ od miasta. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął w Pałacu Elizejskim włoską premier Giorgia Meloni. Do spotkania doszło z powodu napięć pomiędzy Paryżem i Rzymem w sprawie migracji. Była to pierwsza wizyta Meloni we Francji, odkąd stanęła na czele włoskiego rządu jesienią ubiegłego roku. Podczas spotkania poruszono kwestie współpracy dwustronnej, przygotowań do zbliżających się szczytów Rady Europejskiej i NATO oraz wsparcia dla Ukrainy. Nie ma wątpliwości co do tego, że Włochy i Francja będą dalej wspierać sprawę Ukrainy, zapewniła premier Meloni na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji. Zależy mi przede wszystkim na przyjaźni między naszymi krajami, w ramach której wyrażane są pewne spory i nieporozumienia, ale zawsze z szacunkiem, stwierdził z kolei prezydent Macron, odnosząc się do trwającego od kilku tygodni konfliktu wokół kwestii imigracji. Teraz oba kraje twierdzą, że chcą zażegnać kryzys i że wspólnie poprą propozycję unijnego paktu migracyjnego przewidującą obowiązkową relokację uchodźców w Europie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. W 20 minucie w Kiszyniowie 1-0 dla Polski. Piłkarska reprezentacja gra na wyjeździe z Mołdawią w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy w czerwonych koszulkach i białych spodenkach, Mołdawianie na żółto, to czerwono-biali. Tak można dziś powiedzieć, dominują na boisku. Ta dominacja przyniosła gola w 13 minucie. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał wtedy Arkadiusz Milik. Milik, który według medialnych doniesień został wykupiony przez Juventus Turyn z Olimpiku Marsylia. Taką informację podał dobrze zorientowany w sprawach transferowych włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Teraz tenis. Magdalena Fręch awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Birmingham. W pierwszej rundzie Polka pokonała Czeszkę Barborę Strycową 7-6 i 6-1. Magdalena Fręch. Byłam bardziej pewna z głębi kortu i tak naprawdę wiedziałam, że przez cały mecz Barbora nie będzie serwować samych asów. W pewnym momencie przyjdzie kryzys. Nie był to łatwy mecz z mojej perspektywy i cieszę się, że wygrałam. W pojedynku o ćwierćfinał Fręch zmierzy się z turniejową 8 Rumuną Soraną Kirsteą. W drugiej rundzie singla jest już także Magda Linet, która dziś awansowała do ćwierćfinału gry podwójnej. W Birmingham Linet gra w parze z Amerykanką Bernardą Perą, a pokonały Alicję Rosolską i Ukrainę Nadię Kiczenok 6-2 i 6-3. Najważniejszy w tej chwili tenisowy turniej na polskiej ziemi to Challenger ATP w Poznaniu. W pierwszej rundzie z zawodami pożegnał się Kacper Żuk. Przegrał z Hiszpanem Carlosem Tabernerem 4-6 i 6-7. Wczoraj do 1/8 finału awansowało dwóch Polaków, Max Kaśnikowski i Daniel Michalski. Z Poznania przenosimy się jeszcze do Tarnowa. To tam rozpoczął się dziś turniej plażowej piłki ręcznej rozgrywany w ramach Igrzysk Europejskich. Bilans męskiej reprezentacji Polski po dwóch meczach to zwycięstwo i przegrana. Polacy wygrali z Duńczykami, przegrali z Hiszpanami. Ich koleżanki z kobiecej reprezentacji przegrały oba wtorkowe spotkania z Norwegią i Danią. Igrzyska europejskie formalnie rozpoczną się jutro wieczorem. Ceremonia otwarcia na stadionie krakowskiej Wisły zaplanowana jest na 20:30. A w 22 minucie meczu w Kiszyniowie Polska wciąż prowadzi z Mołdawią 1-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i małe, przejściowo duże i lokalnie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 do 29 stopni na wschodzie, do 29-32 na pozostałym obszarze kraju. Nieco chłodniej tylko lokalnie na Pomorzu 28 stopni i nad morzem 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg aminotoksylamu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Burmistrz Kartuz oraz Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na Truskawkobranie 2023. Amfiteatr Złota Góra w Brodnicy Górnej, 25 czerwca, start, godzina 15. W programie Sarah James, Łydka Grubasa, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby, Zespół Hals oraz inni. Ponadto stoiska kół gospodyń wiejskich, artystów ludowych i gastronomiczne. Serdecznie zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21 przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz. Klub Trójki. Kłaniam się Państwu nisko we wtorkowym Klubie Trójki, który realizuje Anna Regulska, a wydaje Jacek Frencel. Szanowni Państwo, 40 lat temu miała miejsce niesamowita pielgrzymka, pielgrzymka nadziei, pielgrzymka poza czasem, dni poza czasem, jak pisała wtedy podziemna prasa. To była druga pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski. W czerwcu 83 roku, kiedy trwał jeszcze formalnie stan wojenny, Jan Paweł II przyjechał tutaj, żeby wlać w Polaków nadzieję, żeby wlać w Polaków wiarę w to, że może być lepiej. Te czarne miesiące stanu wojennego były niezwykle dramatyczne i o tych dniach dzisiaj, tych dniach poza czasem porozmawiam z moimi i Państwa gośćmi, a są nimi pani profesor Dominika Żukowska-Gardzińska, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego oczywiście. Dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I pan doktor Edgar Sukiennik, Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Kłaniam się nisko panie doktorze. Kłaniam się, dobry wieczór. No właśnie, 40 lat temu miała miejsce druga pielgrzymka. Ja czasami mówię o takich trzech krokach do wolności, to znaczy ta pierwsza, rok 79, druga, 83 i trzecia, 87. I takie na początku pytanie do szanownych moich gości. Czy to nie jest tak, że to była ta najtrudniejsza pielgrzymka Jana Pawła II? Oczywiście one wszystkie miały swoją dramaturgię i pewnie o tym też powiemy, ale ten 83 rok, złamanie Solidarności, delegalizacja Solidarności, setki działaczy jeszcze internowanych w więzieniach. No, mało tego, na kilkanaście dni przed przybyciem Jana Pawła II do Polski. Przecież zamordowany został brutalnie w Warszawie Grzegorz Przemyk. To zresztą też pewien symbol tej pielgrzymki. Takie zdjęcie, które być może starsi z Państwa pamiętają, kiedy Jan Paweł II w kościele karmelitów przytula do siebie Barbarę Sadowską, matkę zamordowanego brutalnie przez milicjantów Grzegorza Przemyka. Pani profesor, to najtrudniejsza pielgrzymka? Emocjonalnie pewnie tak, w związku z wydarzeniami historycznymi też na pewno tak, natomiast ponieważ zajmuję się badaniem tego dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Jana Pawła II, to wydaje mi się, że on nie patrzył na tę pielgrzymkę w taki sposób. On jako ten głowa Kościoła katolickiego, ale też Polak, bo on od początku swojego przyjazdu mówił, że to przyjeżdżam ja do swojej ojczyzny i mówił, że to my przeżywamy wszyscy. Także on, mimo że właściwie jest tutaj przejazdem, jego przesłanie właśnie płynęło z takiego przekonania, że siła człowieka, który wierzy w Boga, który ma pewne uporządkowane wartości, może zmienić wszystko. I wydaje mi się, że z tej perspektywy rzeczywiście historycznie pielgrzymka bardzo trudna, ale obecność Jana Pawła II i jakby krok po kroku skierowane przemówienia do Polaków, podkreślane bardzo często, że to nie są tylko przemówienia, czy to nie są tylko spotkania z katolikami, czy z Polakami wierzącymi chrześcijanami, ale że przyjechał do wszystkich Polaków. Więc wydaje mi się, że ten wymiar i te słowa Jana Pawła II zupełnie, można powiedzieć, zbudowały inny poziom spotkania, że nie myślano wtedy o tym, że to jest bardzo trudne, tak? Do tego zaraz wrócimy, bo ja mam głębokie przekonanie właśnie, że te słowa, które padały podczas spotkań z Polakami w 83 roku, one mają absolutnie taki uniwersalny wymiar i dzisiaj, kiedy słuchamy czy czytamy to, co wtedy mówił Jan Paweł II, to tak naprawdę to cały czas jest aktualne, ale opowiedzmy trochę właśnie może o okolicznościach, w jakich doszło do tej pielgrzymki, bo przypomnijmy, że każda wizyta Jana Pawła II w Polsce, no przynajmniej te trzy za czasów PRL-u, później zresztą też, no one były poprzedzone negocjacjami z władzami. Tutaj chodziło, panie doktorze, zwracam się do doktora Edgara Sukiennika, no o plan takiej pielgrzymki. Jak to wyglądało w przypadku roku 83? Tak, i tu właśnie pan redaktor dotknął sedna tych trudności, pytając, czy to była trudna, czy najtrudniejsza pielgrzymka. I właśnie wnikając szczegółowo, teraz już te rzeczy znamy, wnikając szczegółowo w ten proces przygotowania pielgrzymki, widzimy, jaka to była walka, można powiedzieć, o to, żeby w ogóle papież mógł do Polski przyjechać. No to były... Pamiętajmy, że pierwotnie plan zakładał, że papież przyjedzie w roku 1982. Wtedy przypadał jubileusz 600-lecia Jasnej Góry i obecności cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i no, to było takie naturalne, że prawda, że te rocznice powinniśmy świętować z udziałem papieża, zresztą było to jego pragnieniem. No ale właśnie przez stan wojenny, przez to wszystko, co się w Polsce działo, no doszło do tego, że ta pielgrzymka stała się niemożliwa. No, trwały obrady komisji wspólnej rządu i episkopatu. Strona kościelna i strona rządowa wielokrotnie spotykały się, ustalały harmonogram takiej pielgrzymki. Jan Paweł II bardzo chciał przecież przyjechać. Natomiast tu trzeba zwrócić też uwagę na jedną rzecz. Jak strona rządowa propagandowo grała, można powiedzieć, na zwłokę. Że prawda, trochę zwodzili stronę kościelną. No z jednej strony wysyłali sygnały, że chcą Jana Pawła II przyjąć. No z drugiej strony takie opóźnienia w czasie tego wszystkiego. Jakieś takie tanie frazesy. No obawiali się też, żeby oni pamiętali, co się działo po pierwszej pielgrzymce. To przebudzenie narodowe, ten karnawał Solidarności, w ogóle Solidarność przecież, no jaki to się nagle zrobił ruch. Oni przeczuwali, co może być też po drugiej pielgrzymce, dlatego tak grali na zwłokę. No i w końcu doszło do tego, że no tak przeciągano te negocjacje, że no ten 82 rok już w ogóle nie wchodził w grę. Jedyne, co wchodziło w grę, no to już rok 83. Padło na czerwiec, ale to też były targi, jeżeli chodzi o miesiąc, jeżeli chodzi o konkretne dni. O miejsca, to też trzeba pamiętać, no na przykład no, strona rządowa w ogóle nie wyobrażała sobie, żeby papież pojechał na wybrzeże, prawda? Szczecin, Gdańsk, no to ze względu... Kolebka Solidarności. Ze względu właśnie na tę kolebkę Solidarności rządzący chcieli uniknąć takiej sytuacji, że ta pielgrzymka mogłaby przerodzić się w jakąś taką wielką manifestację społeczną, polityczną. No, z tego samego względu Piekary Śląskie. Pamiętajmy, że Piekary Śląskie to jest miejsce, gdzie Jan Paweł II jeszcze w czasach biskupich, jako kardynał Karol Wojtyła, wygłaszał te słynne kazania o tematyce społecznej, w których piętnował te wszystkie bolączki, które w czasach PRL-u miały miejsce, to deptanie ludzkiej godności i wolności. Ateizację. Tak, ateizację programową i dlatego no w ogóle w planach komunistów Piekary absolutnie nie. Więc no o tym się tak łatwo pan, mówi, jeśli ale... pan doktor pozwoli, to jeszcze jedną rzecz dodam, bo to też było dosyć znamienne, jeśli chodzi o tą sytuację międzynarodową. Pamiętajmy, że nastąpiła zmiana na Kremlu, to znaczy po śmierci Leonida Breżniewa zastąpił go podobnie myślący, to taki eufemizm może, Jurij Andropow, wieloletni szef sowieckich służb i z tego, co udało mi się wyczytać, Sowieci, czy też przedstawiciele tych innych państw, tak zwanej demokracji ludowej, chociażby Erich Honecker, oni też bardzo nalegali co do planu tej pielgrzymki, ale w kontekście Sowietów też nie zgodzono się na to, żeby papież odwiedzał tą ścianę wschodnią, tak, tą bliższą Republiką Sowiecką, bo to też, pani profesor kiwa głową, bo to też było chyba zagrożenie. Dokładnie tak. Tym bardziej, że dzisiaj w szyfrogramach, jak odczytujemy te dokumenty, to bardzo wyraźne są takie sformułowania, które mówią, że ta strona rządowa chce poznać plany przeciwnika ideologicznego. Pojawiają się takie sformułowania, no właśnie, tak? Ja jeszcze zapytam, czy oni, komuniści, rozumowali trochę, czy próbowali to wszystko rozgrywać w kategoriach takiej walki ideologicznej? Dokładnie tak. No, ale właśnie to, co Edgar powiedział, że pamiętają to, co się z tą euforią, która się działa i ten ruch, który Jan Paweł II obudził, no rzeczywiście te obawy były na pewno słuszne i wiemy, że pielgrzymka 83 roku miała też wspaniałe efekty, nie tylko właśnie duchowe, ale też o tym będziemy pewnie za chwileczkę mówić, ale no, papież jest przede wszystkim zagrożeniem z tego powodu, że reprezentuje wartości i cały ten duch Solidarności, który próbuje się poprzez stan wojenny zniszczyć, no papież, no spodziewają się tego i wiedzą, że papież to wszystko odnowi. Być może nawet jedną wizytą, czy jednym spotkaniem to by się zadziała. Tutaj pamiętajmy, ja nawet liczyłam, że papież tych przemówień przygotował około chyba ponad 50, tak, w trakcie tej pielgrzymki. Więc to jest no po prostu cała książka, tak, na dzisiaj tekstów, które Jan Paweł II przypomniał Polakom. Ale wracając jeszcze do organizacji czy przygotowań, no pamiętajmy, że no nie tylko właśnie nie wszystkie miasta, do których chciał przyjechać papież, były możliwe do odwiedzenia, ale również jakby cała taka praca zmasowana, uruchomiona cała taka machina ograniczania frekwencji, prawda, no utrudniania ludziom dojechania na miejsce, a no dzisiaj na zdjęciach, ja jestem rocznik 78, więc nie miałam okazji tego pamiętać, tej pielgrzymki, ale widzimy, że no morze ludzi przyjeżdżało w każde miejsce, gdzie był papież, także to jest, samo to już jest dla mnie niesamowitym takim wyobrażeniem. Tak, około chyba 7 milionów na żywo widziało Jana Pawła II, spotkało się z naszym papieżem. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że słuchają Państwo Klubu Trójki, ale są też wśród słuchaczy oczywiście kibice sportowi, a ponieważ w Kiszyniowie trwa mecz Polska-Mołdawia, to ja tym wszystkim z Państwa, którzy nie mogą oglądać transmisji telewizyjnej, powiem tylko, że w tym momencie jest 34. minuta meczu, jest 2-0 dla Polski, a drugą bramkę zdobył oczywiście niezawodny kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski. A my rozmawiamy, szanowni Państwo, tak, doktor Edgar Sukiennik, uśmiechnięty, zadowolony, jak wszyscy, pani realizator za szybą również, no cieszymy się, no bo jak Polska wygrywa, to zawsze jest to wielka radość. Ale dla Jan Paweł II wszystkich. Też byłby zadowolony. Tak, no był kibicem, był też za młodych lat bramkarzem, jeśli dobrze pamiętam. Grał chętnie na bramce, no a przez lata był kibicem ukochanej Krakowi. Tak, ukochanej Krakowi, ale też przyjmował chętnie w Rzymie piłkarzy podczas spotkań i z Ligi Włoskiej i innych takich zdjęć. No największe sławy tak bywały w Watykanie na audiencjach. No. Proszę Państwa, jeszcze wracając do tych, bo mówiliśmy o przygotowaniach, ale też jak tak sobie przypominamy, czy śledzimy, jak wyglądała sama pielgrzymka, to a propos tych trudności, o których mówił Edgar, no wiemy, że w zasadzie każdy dzień, czy chwilę po przemówieniach, czy homiliach Jana Pawła II, no to były notatki służbowe, sporządzane, które wyrażały nie tylko zaniepokojenie, ale wręcz wściekłość. Zaraz, Pani Profesor, do tego przejdziemy. Ja przygotowałem takie krótkie dźwięki. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali pierwszego z tych dźwięków. Zaraz sobie powiemy i zastanowimy się, jakie słowa tutaj ważne dla nas wszystkich wtedy padły. Posłuchajmy. Uważam, iż powinienem być z mymi rodakami w tym wzniosłym, a zarazem trudnym momencie dziejów ojczyzny. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej za to ewangeliczne, paschalne dziedzictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego. Można do niego odnieść słowa poety. Z pokorą teraz padam na kolana, abym wstał silnym Boga robotnikiem. Gdy wstanę, głos mój będzie głosem Pana. Mój krzyk ojczyzny całej będzie krzykiem. Takie dwa fragmenty z pierwszego dnia pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. To były słowa, które padły na Okęciu tuż po przylocie. I drugie, bardzo ważne, no bo Jan Paweł II swoje pierwsze niemalże kroki skierował do katedry świętego Jana, do grobu prymasa Wyszyńskiego, bo to też warto przypomnieć. Myśmy nie powiedzieli o tym, ale pewnie to też jest ważne w tym kontekście, to co wydarzyło się w maju roku 80. No, ja jeszcze może pamiętajmy, że komuniści byli, myślę, że byli też przestraszeni tym, co powie Jan Paweł II, z tego powodu, że nie wiedzieli co, tak naprawdę, co będzie w tych przemówieniach, ale pamiętajmy, że od momentu wprowadzenia stanu wojennego Jan Paweł II tak naprawdę nie będąc w Polsce, ale wykorzystał wszystkie możliwe momenty do tego, kiedy przemawiał, żeby wspominać i przypominać całemu światu, że właśnie w Polsce trwa stan wojenny i że ta wielka niesprawiedliwość dotyka akurat w tym czasie Polaków, więc no, wydaje mi się, że jego ten na starcie powiedzenie właśnie, że wszyscy cierpią. Zresztą są takie świadectwa osób, które słuchały i były w tych pierwszych dniach, które właśnie zauważyły, że papież jest smutny, że ten wyraz twarzy papieża jest taki właśnie przygnębiony, co też wydaje mi się z punktu widzenia psychologicznego, wiemy, że papież był też doskonały, opanował te umiejętności aktorskie, komunikacyjne, ale z takiej perspektywy psychologicznej to było dla ludzi, mi się wydaje, też bardzo ważne, że on nie przyjeżdża teraz jako ktoś obcy z zewnątrz, tylko cały czas jako ten rodak, który cierpi tak samo jak jego rodacy tutaj w Polsce. Chce być z nimi, tak? Tu zwróćmy jeszcze uwagę na taką jedną rzecz, że to przesłanie papieskie było mimo wszystko optymistyczne. No, po stanie wojennym to marazm był, straszne takie poczucie przygnębienia, że jakoś no, te dni chwały, ten czas solidarności, że jakby to wszystko zostało, prawda, zmiecione dosłownie. I papież przyjeżdża i o czym on mówi? Jak tak weźmiemy sobie, byśmy zebrali te wszystkie homilie, czytali jedna po drugiej, że on przywołuje takie, oprócz tych właśnie słów pocieszających, że muszę być z moimi rodakami, którzy cierpią, prawda, z internowanymi, no wyraźnie odnosi się do tej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, ale on też przywołuje takie no, piękne, chwalebne karty z historii Polski. No, w Warszawie na stadionie dziesięciolecia, no ta niesamowita msza, gdzie mimo rewizji, prawda, służb mundurowych, to na stadionie nagle pojawia się pełno transparentów z logo Solidarności. No to też, prawda, czuło się jednak ten powiew. I tam, co papież przypomina? No Wiktorię Wiedeńską, Jana III Sobieskiego, bo przecież to była akurat 300. rocznica. Na Górze Świętej Anny o czym mówi? O powstaniach śląskich. Też no, bardzo trudna karta z historii Polski, ale jednocześnie bardzo wymowna, piękna. I no, można powiedzieć, że ta pielgrzymka, choć bardzo trudna, ona była taką lekcją historii Polski w pigułce, żebyśmy my jako naród, znaczy mówię my jako naród, bo ja oczywiście, no jeszcze mnie na świecie wtedy nie było, ani nawet w planach, ale właśnie on chciał jakoś tak ludzi podnieść, żeby zobaczyli te chwalebne momenty z historii, to podtrzymać ich na duchu, żebyśmy zobaczyli, że jednak jesteśmy wspólnotą, która ma swoją piękną historię, tożsamość i która mimo wszystko może patrzeć z optymizmem w przyszłość, choć oczywiście trudno było w tej sytuacji no, mówić o optymizmie jeszcze, prawda, jak wielu ludzi miało swoich najbliższych w więzieniach albo stracili swoich bliskich, no tak jak mama Grzegorza Przemyka, prawda. Zresztą papież się z nią spotkał, tak jak tutaj mówiliśmy też w czasie tej pielgrzymki. Jeszcze wydaje mi się, że to co odpowiedziałeś, bardzo, bardzo wielu przemówieniach papież jakby mówi właśnie w tym pojęciu my. Czujemy zawód, czujemy upokorzenie, czujemy smutek, niezadowolenie. Wydaje mi się, że to też jest bardzo właśnie niesamowite połączenie, z jednocześnie powiedzenie, jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, znamy naszą historię, naszą tożsamość, to co powiedziałeś, że przywołuje te najpiękniejsze karty historii Polski i dzięki temu właśnie buduje taką, pewnie dla nie wszystkich może uświadomiony, taką wewnętrzną siłę tożsamości Polaków, którzy mogą wszystko zmienić, że zawsze jest czas na zmianę. Stąd chyba właśnie nazywana jest tą pielgrzymką nadziei, ponieważ ten przekaz był taki jednoznaczny. Dzisiaj jest nam trudno, jesteśmy z tego no, niezadowoleni, cierpimy, ale no, to teologicznie też papież mówił, że Pan Bóg wyprowadza z każdego zła, potrafi wyprowadzić dobro, ale współpracuje z człowiekiem i tutaj niesamowite mówiłeś o stadionie dziesięciolecia, a ja z kolei chciałam Państwu przypomnieć przemówienie do młodzieży, kiedy on używa tego pojęcia czuwam po modlitwie, związane z tą modlitwą do Pani Jasnogórskiej, kiedy wymienia cztery takie poziomy w ogóle interpretuje w sposób niesamowity. Ja nigdy wcześniej w literaturze nie spotkałam takiej interpretacji teologicznej, ale też kulturowej. Kiedy ze słowa czuwam, można zrobić po prostu taki majstersztyk duchowy, że czuwam to jest właśnie być odpowiedzialnym za drugiego, że to jest odpowiadać na miłość, że to jest bycie człowiekiem sumienia. No i wydaje mi się, że właśnie w roku 83 powiedzieć do młodzieży, zresztą no potem na tak zwany dywanik byli wezwani organizatorzy ze strony kościoła. No właśnie, to zatrzymajmy tak, się właśnie, na moment przy tym, bo to jest taki przykład tego jednak, jak władze czuwały nad tą pielgrzymką i nad tym, jakie słowa padały i zdaje się właśnie, że po spotkaniu z młodzieżą chciałbym się powiedzieć smutni panowie, ale to byli, zdaje się, przedstawiciele Urzędu do Spraw Wyznań, którzy po prostu odwiedzili Paulinów na Jasnej Górze, gdzie nocował Jan Paweł II i co, padły groźby pod adresem Jana Pawła, tak, tak można by powiedzieć. Tak, no i wyrazili swoje, no właśnie, nie tylko, no niezadowolenie to nawet mało powiedziane, tak. Jeszcze wcześniej, kiedy papież przemawiał w Belwederze, tam miał spotkanie z generałem Jaruzelskim i też wiemy, że też był komentarz, przerażenie właśnie, że nie znamy tak naprawdę, nie kontrolujemy tego, co papież mówi, nie wiemy, co podczas tych spotkań się dzieje, że one się przedłużają. To wszystko było bardzo problematyczne i dlatego też się mówi, że rok 83, ta pielgrzymka, to jest, można też powiedzieć, zwycięstwo Kościoła katolickiego w takim sensie, że władze komunistyczne zaczynają rozumieć, że to jest naprawdę partner, z którym trzeba rozmawiać, że nie da się wszystkiego przygotować. Nie da się go zneutralizować, tak. Bo takie też, taki też termin gdzieś pada. A wiemy jeszcze nie wszystko jeszcze tutaj, wszystko jeszcze wiem na ten temat, ale no na przykład przygotowanie wizyty Jana Pawła II w Niepokalanowie, dokumenty mówią o ponad 20 spotkaniach takich przygotowujących w ogóle klasztor do tego, żeby właśnie komuniści znaleźli tam swoje odpowiednie miejsca i przypilnowali całej sytuacji, tak? No ale no papież był tutaj, można powiedzieć, w całej tej strukturze modelem, którego nie dało się zatrzymać i nad nim zapanować. Tak, czyli pielgrzymka trwała nadal mimo właśnie takich momentów i takich zagrożeń, a myślę, że w ogóle te spotkania z młodymi właśnie, to też był pewien fundament i kiedy Jan Paweł II właśnie chyba w Częstochowie mówił tak dosyć gorzko, że on rozumie, że być może młodzi Francuzi czy tam młodzi Niemcy mają łatwiej, wygodniej, lepiej, ale wy musicie tutaj trwać, coś takiego. Że musi kosztować, tak, że to ja też sobie tak myślałam nawet, proszę państwa, w perspektywie takiej dzisiaj sytuacji naszej, każdego z nas, że to jest jakby może czasy zupełnie inne, ale niesamowicie jakby takie pojemne i ważne przesłanie, że ja tu sobie zapisałam nawet ten cytat, nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nie kosztowała. I to w zasadzie ma odniesienie do każdego momentu życia, w którym jesteśmy. Co papież tym samym mówi, że wszystko, co jest ważne, wartościowe, wymaga wysiłku. I on tam właśnie do młodych mówi przesłanie w sumie jakby skierowane do wszystkich rodaków, że ta zmiana społeczeństwa, której wszyscy chcemy, nie zrobi się od pstryknięcia palcem czy tego, że papież przyjedzie, tylko od zmiany wewnętrznej. I to jest właśnie to niesamowicie takie teologiczno-antropologiczne najważniejsze przesłanie, wydaje mi się, całej pielgrzymki. Kiedy papież właśnie mówi, no jesteśmy zgorzkniali, jesteśmy smutni, ale to jakby nie zatrzymujmy się tak na tym. Teraz wszystko cały czas, ta karta jest cały czas po waszej stronie. Moim zdaniem to jest jakby klucz do zrozumienia tej pielgrzymki. Dobrze, że Dominiko zwróciłaś uwagę na ten aspekt tutaj, nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Właśnie tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na takie jedno kluczowe słowo, wolność. Ono wprawdzie nie legło, że tak powiem, u podstaw tej pielgrzymki. Hasło było pokój tobie Polsko, ojczyzna moja. Tutaj rocznica Jasnej Góry, dziękczynienie za kanonizację świętego Maksymiliana Kolbego i wyniesienie na ołtarze Trojga też naszych rodaków, ale właśnie ze względu na ten kontekst polityczno-społeczny bardzo, bardzo ważne było to słowo wolność, którego papież używał bardzo często. Tak sobie jakiś czas temu zadałem trud, żeby wyliczyć, ile razy słowo wolność padło w czasie tej pielgrzymki. Powiem szczerze, że po kilku kazaniach przerwałem, bo ono się pojawia dosyć często, ale właśnie w kontekście tego, co Dominika tutaj zwróciła uwagę, że no, papież miał świadomość, że to no, nie chodzi tylko o wolność od tak sobie, prawda? On też wiedział, jakie jest ryzyko, że wolność może się przerodzić w swawolę, jeżeli jest jakoś odpowiednio nienazwana, nieugruntowana, niewychowana. Więc on już tych młodych ludzi jakby przysposabiał do tego, że jeżeli ta wolność przyjdzie, żeby właśnie umieć ją zagospodarować i umieć ją godziwie wykorzystać, że no, żeby to nie było tak na zasadzie hulaj, dusza piekła nie ma, prawa. Więc on już jakoś tak, mam takie nieodparte wrażenie, że on już przygotowywał rodaków na to, że kiedyś ta wolność przyjdzie. I pamiętajmy, że w ogóle początek pontyfikatu, ta jakby wielkość pontyfikatu też polega na tym, że Jan Paweł II jest jedną z nielicznych osób w tamtym okresie, które po prostu są jednoznacznie i wyraźnie mówi o tym, że świat nie musi wyglądać tak, jak wygląda w momencie, kiedy on obejmuje urząd stolicy Piotrowej, tak? Że no, wiele państw zachodnich było przekonanych, że no, to będą takie bloki i tak będziemy sobie funkcjonować i będziemy tak żyć, a on jakby jest przekonany, że w ogóle to nie musi tak wyglądać. I od roku 81 on jakby jest jeszcze mocniej, moim zdaniem, w tych swoich przemówieniach pewny, znaczy wyraża to, mówiąc, że ten ruch wolnościowy w Polsce zaczął się i on już nie jest do zatrzymania. I dlatego jakby w takim kontekście ja bardzo lubię myśleć o Janie Pawle II jako o przywódcy, nie tylko jako o autorytecie, że ta jego siła przekazu tym jest jakby mocniejsza i tym bardziej nawet, można powiedzieć, i werbalnie, i niewerbalnie przemawia do Polaków, bo oni no, czują, widzą w nim kogoś, kto po prostu wie, że tego się nie zatrzyma, tak? I teraz no, jest takim, można powiedzieć, głosem sumienia. Zresztą podczas tego spotkania z młodymi właśnie mówi, czuwajcie, to też właśnie to znaczy być człowiekiem sumienia, to znaczy rozważenie wewnątrz samego siebie, co to jest dobro, a co to jest zło i za czym się opowiadasz. I to jest, to, no, moim zdaniem, ta moc przyjazdu Jana Pawła II do Polski, który wierzy po prostu w człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga w tym wymiarze teologicznym, ale co ma swoje bezpośrednie przełożenie no, na takie decyzje codzienne, tak, nawet właśnie polityczne. No i wierzy w tą zmianę, ale tak. To, co się wydarzyło w maju 81 roku, mówię o zamachu na Jana Pawła, było, tak jak pani profesor to tutaj podkreślała, no wynikiem właśnie tej wiary, że można ten dwubiegunowy świat zmienić, że ten symboliczny mur berliński, czy ta żelazna kurtyna, o której w 46 roku mówił Winston Churchill, ona zapadła, ale może upaść. No i w konsekwencji tych kolejnych lat, jak widzieliśmy, upadła. Widzimy też no, polityków, chociażby teraz o Ronaldzie Reaganie dużo czytam, którzy właśnie po wysłuchaniu tych słów, niech stąpi duch twój, po prostu zachwycają się i jakby czują też taki wewnętrzny, można powiedzieć, przymus, nie wiem jak to nazwać, współpracy z Janem Pawłem II. I to ta siła przywódcza, no to jest dla mnie niesamowity temat, ciągle do odkrycia jeszcze, jak właśnie takie wewnętrzne przekonanie, czy nawet te słowa, które papież gdzie indziej potem wypowie, że musicie od siebie wymagać, jak on to w sobie bardzo przepracował i jak właśnie potrafi podzielić się z tym z narodem. I mówiąc my, Polacy, tak samo cierpimy, wydaje mi się, że to jest też klucz do zrozumienia, zinterpretowania tej pielgrzymki. To w kontekście tylko tego jeszcze przywództwa, to może przypomnijmy fakty, które przez lata nie były znane. No w 83 roku Polacy też tego nie wiedzieli. No nikt tego nie wiedział. Mówię tutaj o tym, co zrobił Jan Paweł II na rok niemalże przed wybuchem, czy wprowadzeniem stanu wojennego, mówię o grudniu 80 roku i tym słynnym liście ujawnionym przez George'a Weigla, liście Jana Pawła II do Leonida Breżniewa, ówczesnego przywódcy Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. No dokładnie, bo myślimy w kontekście religijnym, dużo mówimy o miłosierdziu Bożym, o takim jakby dobrym tak ujęciu, natomiast papież, kiedy miał być stanowczy i wiedział, że walczy tutaj o człowieka, tak naprawdę walczy właśnie o wszystko, no potrafił być stanowczy, zdecydowany i te jego działania były skuteczne, chociaż nie zawsze w naszym wyobrażeniu, tak, te efekty były tak szybko widoczne, ale właśnie wspomniany George Weigel też w tej biografii o Janie Pawle II mówi, że właśnie ta pielgrzymka 80 1973 roku, to on to nazywa takim pojęciem katarsis politycznym. Mi się to bardzo pojęcie podoba, dlatego że w kulturze mówi się, że kultura wysoka to jest takim potrzebna jest człowiekowi, żeby on się oczyszczał. I tutaj użycie tego pojęcia wydaje mi się też takie znamienne i no, budzące takie też no, mocne refleksje, że oczyszczenie polityczne, czyli właśnie takie zderzenie z rzeczywistością, ale jakby takie, można powiedzieć, wezwanie człowieka, no rób coś, cały czas pracuj nad zmianą, nie zatrzymuj się, niech cię jakby te trudności nie powstrzymują, tak, od tego, że wszyscy walczymy o to dobro, którym jest Polska i wolność człowieka. To posłuchajmy, szanowni państwo, jeszcze jednego krótkiego fragmentu z roku 83. To będą słowa, które padły na Stadionie Dziesięciolecia i później słowa, które padły w Krakowie. Wraz z wszystkimi moimi rodakami, zwłaszcza z tymi, którzy najboleśniej czują cierpki smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolności, krzywdy. Podeptanej godności człowieka staję pod krzyżem Chrystusa. Staję pod krzyżem Chrystusa, aby na ziemi polskiej odprawiać nadzwyczajny jubileusz roku odkupienia. Staję i wiem, że jak niegdyś na Kalwarii u stóp tego krzyża stoi Matka Chrystusa. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje. 20 minut do godziny 22. Słuchają państwo Klubu Trójki. W studiu goście pani profesor Dominika Żukowska-Gardzińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dr Edgar Sukiennik, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Rozmawiamy o drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. To było 40 lat temu, szanowni państwo. A te dwa fragmenty, które przed chwilą usłyszeliśmy, pierwszy to były słowa, które padły na nieistniejącym już dzisiaj Stadionie Dziesięciolecia podczas spotkania, gdzie mówi się, że 1,5 miliona wiernych przybyło na to spotkanie. No ludzie gdzieś tam poza obrębem stadionu słuchali, w ogóle bardzo trudno było dotrzeć. To też niesamowite są te relacje. I drugi fragment, szanowni państwo, dla mnie w pewien sposób kwintesencja tej pielgrzymki, tak bym powiedział. 22 czerwca, msza beatyfikacyjna Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego, dwóch powstańców styczniowych. To też jeszcze myślę, że warto o tym powstaniu styczniowym powiedzieć. I słowa bardzo mocne, ale też znajomo brzmiące, bo one padły pierwszy raz w Krakowie w roku 79. Tutaj papież je powtórzył. Jakby państwo to skomentowali, pani profesor? No, rzeczywiście no, przyjechał jako też teolog, duszpasterz do Polaków i ten, zresztą w jego nauczaniu jeszcze takim antropologicznym, może tutaj zrobię takie małe, zanim odpowiem, małe przypomnienie. On zajmował się antropologią i etyką i używał bardzo często, znaczy wprowadził, można powiedzieć, takie pojęcie normy personalistycznej, która mówiła o tym, że tak naprawdę najważniejsze w relacji z drugim człowiekiem jest to, żeby spojrzeć na niego z miłością, skracając oczywiście bardzo. I dlatego to pojęcie miłości, to słowo miłość jakby w jego nauczaniu ma taki wymiar nie tylko właśnie emocjonalny i nawet nie tylko teologiczny, albo po prostu taki dogłębnie, można powiedzieć, ontologiczny, tak, mówiący o tym, no jak wygląda po prostu nasze bytowanie na ziemi, że od nas wymaga się właśnie takiego budowania spotkania z drugim człowiekiem, gdzie patrzymy nie na rolę, które ten człowiek pełni, bo właśnie no, może być, nie wiem, policjantem, premierem, papieżem czy dzieckiem, które się uczy, ale właśnie, że spotykamy się ze sobą i należy się człowiekowi miłość tylko ze względu na to, że jest po prostu człowiekiem i aż ze względu na to. I te kanonizacje czy wspomnienie błogosławionych, ale też w czasie tej pielgrzymki wspomina Marię Kolbego, prowadzi nas, robi Polakom taką katechezę mówiącą o tym, że miłość to jest także pewien proces związany z cierpieniem i jakby odpowiednie jakby zrozumienie, wejście w ten proces, no to jest dojrzewanie tak naprawdę do miłości, takiej no, miłości, która jest wszechogarniająca i potrafi właśnie wszystko znosić, wszystkiemu wierzy i tak dalej z Ewangelii. Doktor Sukiennik. Jeszcze bym się odniósł, bo tutaj pan redaktor wspomniał o wyniesieniu na ołtarze trzech naszych tutaj wielkich, wspaniałych rodaków. No nie bez powodu właśnie stało się to w Krakowie, w tym mieście takim zawsze wiernym Polsce, mówi się, jedna z kolebek polskości. Ale właśnie no, dostaliśmy wtedy takie potężne wzmocnienie duchowe na ten czas. No, Urszula Leduchowska, założycielka sióstr Urszulanek Szarych, no, z wielkiego, wspaniałego rodu Leduchowskich, przecież no, siostra Włodzimierza Leduchowskiego, generała zakonu jezuitów, siostra Marii Teresy Leduchowskiej, też błogosławionej, no, kobieta zasłużona pod wieloma względami, tutaj na gruncie wychowawczym, charytatywnym, edukacyjnym, ale i dwóch powstańców styczniowych, Rafał Kalinowski i brat Albert Chmielowski, to też bardzo symboliczne, przecież powstanie styczniowe, no walka o wolność, no ostatnie z tych wielkich powstań narodowych, walka o wolność właśnie z carskim zaborcą, prawda, o wyzwolenie, no Rafał Kalinowski przypłacił to Sybirem. Brat Albert, no człowiek, o którym się mówi, że był dobry jak chleb, który można łamać, częstować i nim się dzielić. I właśnie no w tym czasie takiego zmagania właśnie z totalitaryzmem dostaliśmy no, trójkę takich no, wspaniałych świętych, którzy no, mogli, no oczywiście dla człowieka wierzącego ten sygnał będzie jasny i w ogóle niepodważalny, że jest to takie duchowe wzmocnienie, taka siła. No i oczywiście Maksymilian Kolbe. Pamiętajmy Niepokalanów, tak blisko Warszawy, tutaj przecież 30 kilometrów od nas, że ta wizyta była hołdem złożonym temu męczennikowi miłości, dziękczynieniem za jego wyniesienie na ołtarze. No człowiekiem, który też padł ofiarą totalitaryzmu, akurat tego totalitaryzmu nazistowskiego, brunatnego, ale właśnie też zmagał się z reżimem. I dostajemy w czterech takich wielkich świętych właśnie potężne wzmocnienie na ten trudny czas. My też pamiętajmy, tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo mówimy, że Jan Paweł II, no, że ta pielgrzymka też była powiewem wolności, że przyniosła jakiś taki powiew kolejnej nadziei w tym poczuciu takiego marazmu po stanie wojennym. Ale też pamiętajmy, że komuniści po tej pielgrzymce jednak no, chcą dokręcić śrubę Kościołowi, prawda? Robią wszystko, żeby to się nie rozlało. No, mamy zaledwie rok później męczeńską śmierć księdza Popiełuszki, która jest takim właśnie obrazem tego wszystkiego, jak bardzo tą śrubę próbowano dokręcać. Bardzo mnie, Edgar, inspiruje to, co mówisz, dlatego że pamiętajmy, że jak właśnie oceniamy, czy mówimy, wspominamy pontyfikat Jana Pawła II, to mówimy o naprawdę niezwykle dużej ilości świętych i znaczy robi to w 83, dając moim zdaniem właśnie Polakom, ale też całemu światu taką wskazówkę, że każde czasy są trudne. Jak ja na studiach ze studentami czytam na przykład świętego Augustyna, to też się mówi, że młodzież na przykład była trudna też i w tamtych czasach, tak? I to jest taki wyraźny sygnał, że właśnie cały czas wszystko zależy od tego człowieka, który potrafi współpracować z Bogiem, tak? I odczytywać te znaki czasów. I że ta nadzieja, którą papież daje również właśnie pokazując nam tych świętych i dając ich za wzór, jest takim, można powiedzieć, sygnałem, no zobaczcie, że oni też mieli wyzwania, uwarunkowania, a ja tutaj w imieniu Kościoła katolickiego pokazuję ich jako świętych, tak, Kościoła, że ta relacja z Bogiem jest tutaj bardzo ważna, więc chcę przez to powiedzieć, że pielgrzymka ma równocześnie bardzo wiele wymiarów i każde jego przemówienie no inaczej pewnie troszkę odczyta osoba wierząca, ale też i niewierząca i dlatego ważne jest to jego podkreślanie. I myślę, że ta jego nadzieja, że to, co zasieje, to, co powie, trafi nie tylko do katolików, tylko również do komunistów, no, którzy chcąc, nie chcąc, musieli bardzo szczegółowo przeczytać jego przemówienia i że coś tam zasiało, że może coś tam się uruchomiło, tak, w ich myśleniu. Ja dodam do tego, co pani profesor powiedziała, że nie pamiętam już, który z polskich komunistów po tej pielgrzymce wyraził taką opinię, że cała jego działalność, całe jego życie związane było z ruchem robotniczym, z partią i to wszystko, no właściwie mówiąc kolokwialnie, jak krew w piach, bo przyjechał Jan Paweł II i wszystko się zmieniło, że jednak nawet w tym takim teraźniejszym czasie, tak, to była naprawdę ta wielka nadzieja, ten Kraków, o który tutaj słyszeliśmy te słowa Jana Pawła II. Tam też przecież młodzi byli takim hasłem, które gdzieś tam padało, było chodźcie z nami, dziś nie biją. Tak? No bo normalnie w stanie wojennym wszelkie zgromadzenia, przecież pamiętajmy o tym, były nielegalne. A tutaj nagle Polacy mogli się gromadzić, mogli te transparenty Solidarysą pisane eksponować, mogli te dwa słynne palce tak pokazywać w kształcie litery V, czyli zwycięstwa Wiktorii. I tutaj chciałbym jeszcze dodać, myślę, że trzeba to zauważyć, jeżeli jesteśmy przy Krakowie, tak dużo troszkę uwagi Krakowowi poświęcamy i słusznie, ale jeszcze słuchajcie, Nowa Huta Mistrzejowice, konsekracja tego kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Jan Paweł II wówczas jeszcze jako Karol Wojtyła, metropolita krakowski, wmurowywał, poświęcił kamień węgielny pod budowę tego kościoła. No i kto by pomyślał, że 7 lat później, właśnie podczas tej pielgrzymki konsekruje to jako papież. Zwracam tą uwagę, bo mam tutaj przed oczami akurat takie zdjęcie, panoramę z lotu ptaka, no setki tysięcy ludzi po prostu, a to miało być miasto bez Boga. No właśnie, miasto planowo ateistyczne, tak, a tutaj w tej Nowej Hucie po prostu powstał taki kościół. I też to, co papież tam wtedy mówił, bo miał świadomość znaczenia przemysłowego Nowej Huty. No też niedaleko stamtąd Górniczy Śląsk, więc on się odniósł do tej godności pracy, do etyki pracy, do godności człowieka. Właśnie dużo o tym mówił, że to powinno być właśnie, ta godność pracy powinna być zespolona z tymi właśnie wartościami chrześcijańskimi i ogólnoludzkimi. Żeby to wszystko było takie uporządkowane, żeby, no tak jak Dominika tu wspomniała, właśnie żeby liczył się człowiek. I tu wspomniałeś o tych kwestiach ekonomicznych. Ja też jakby myśląc o Janie Pawle II, na pewno trzeba mówić o tym, że on nie troszczy się tylko o człowieka duchowego, czy o tą religijność człowieka, o jego duchowość, ale on także jakby myśli o tej kwestii ekonomiczno-gospodarczej, z którą mają Polacy od roku 81 i widać to wyraźnie, chociażby na tych zdjęciach, jak wygląda kraj w roku 83. I trzeba pamiętać, że papież jakby poza w ogóle pielgrzymką do Polski cały czas pracuje nad tym, z całą swoją ekipą, jeżeli można tak powiedzieć, nad tym, żeby chociażby Stany Zjednoczone wspierały, tak, a nie zamykały dialogu, mimo jakby tej trudnej sytuacji politycznej, że on jakby ma świadomość tego, że Polaków nie można odcinać od Europy, bo jest Polska, jest częścią Europy i to potem podczas innych pielgrzymek dużo może silniej będzie wybrzmiewało, ale on jest przekonany, że to należy budować, nie, że każde zamknięcie, każda izolacja no nie prowadzi do niczego dobrego, tak? I nawet w takiej sytuacji jakby dramatycznej, w której jesteśmy, jakby potrafi walczyć nawet poza pielgrzymką o te sprawy gospodarcze dla Polski. Dlatego no, tak pięknie to też w Pamięci i Tożsamości w jednym z rozdziałów wybrzmiało, jak pisał, że mówiąc o Polsce, o historii Polski, o jej tożsamości, nie mogę odrywać tego od, prawda, historii i tożsamości Europy. Dokładnie. No i jeszcze jeden wątek, którego może jeszcze nie do końca tak podjęliśmy, związany z tą pielgrzymką, to jest, no ja bym to nazwała taką szybką lekcją w pigułce katolickiej nauki społecznej. No bo pamiętajmy, że fenomen moim zdaniem tej idei, którą miał w głowie Jan Paweł II, polega na tym, że on cały czas jest przekonany, że być może jego przyjazd uruchomi ten proces dialogu, który nadal jego zdaniem jest możliwy. I mam nawet taki cytat, którym się posługuje i może przeczytam. Państwo jest suwerenne, jeśli rządzi społeczeństwem, a zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa, tak? Czy wiemy, że tego nie ma, tak? A on mówi, że to wtedy dopiero dzieje się realizacja tego dobra wspólnego. I jeżeli pozwala narodowi realizować właściwą mu podmiotowość i tożsamość. No, tam na jednej z konferencji ostatnio właśnie w muzeum mówiliśmy o tym, że papież był jeszcze jako Karol Wojtyła, jako biskup w ogóle takim promotorem myślenia o podmiotowości społeczeństwa. I on, można powiedzieć, tutaj to wzmacnia i to powtarza już jako papież, że to zniewolenie sprawia, że po prostu komuniści niszczą sami siebie, nie wiedząc o tym, tak? Nie tylko jakby, no po prostu niszczą tożsamość Polski, ale niszczą też samych siebie, ponieważ nie pozwalają na realizację tego dobra wspólnego i no uwolnienie jakby tej wielkiej siły, która jest w nas. No i dlatego tak bardzo zabiegał, w ogóle postawił to niemalże na ostrzu noża, prawda, uwolnienie działaczy Solidarności, prawda, internowanych. No częściowo wiadomo, w 82 po śmierci Breżniewa ten stan wojenny został zawieszony, no ale to został tylko zawieszony, prawda? I druga rzecz, no, którą papież postawił na ostrzu noża, która też pokazuje, jak bardzo troszczył się o godność i podmiotowość człowieka. Przecież on zabiegał o spotkanie z Lechem Wałęsą, prawda, szefem zdelegalizowanej Solidarności. No, postawił tę sprawę tak na ostrzu noża, że jak władze robiły problemy, już, prawda, kombinowały już, żeby do tego spotkania nie doszło, no to papież w pewnym momencie zagroził w ogóle powrotem do Rzymu. No to by się zrobił dopiero skandal dyplomatyczny wtedy, prawda? No, no łaskawie zgodzono się na to spotkanie, chociaż no tak jak no pewnie państwo pamiętają, odbywało się ono w takich warunkach bardzo skromnych w Tatrach, w Dolinie Chochołowskiej, tam w schronisku przy wejściu do Doliny Jarząbczej. Nawet taka karykatura z tamtych czasów jest pokazująca właśnie to, co się działo. Jacka Fedorowicza bodajże, jak Jan Paweł II spotyka się w Tatrach z Lechem Wałęsą i jego rodziną, a obok kawałek dalej stoją dziennikarze z aparatami poprzebierani w owieczki właśnie. Agencje zachodnie w ogóle, no podobno bajońskie sumy były gotowe wyłożyć, żeby zdjęcie chociażby z takiego spotkania mieć. No więc właśnie to jest to, o czym rozmawiamy, ta godność i podmiotowość człowieka, że on to tak widział. Spotkał się nawet, przecież tego też nie było w planie, spotkał się z przedstawicielami kościoła grekokatolickiego i to też warto tutaj chociażby tak w skrócie zauważyć. Przecież ta wspólnota była zdelegalizowana w komunistycznym państwie. O tym też trzeba pamiętać. Tak, i to tylko pokazuje, że moglibyśmy jeszcze kolejną godzinę rozmawiać, ale niestety zbliżamy się do końca naszej audycji. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Państwa i moimi gośćmi byli pani profesor Dominika Żukowska-Gardzińska. Serdecznie dziękuję pani profesor. Doktor Edgar Sukiennik. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobranoc. Doktorze. Audycję realizowała Anna Regulska, wydawał Jacek Frenzel. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Zostańcie Państwo z Trójką. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się.